घटी ऐसी सुनो रे भाई आई भगति तब गई बड़ाई कहा भयो नाचे आरो गाए कहा भयो तपकीने कहा भयो जे चरण पखारे जोलो तत्व नचीने भक्ति ऐसी सुनो रे भाई कहा भयो जे मुंड मुडायो कहा तीर्थ व्रत कीने स्वामी दास भक्ति हरु सेवक परमा तत्व नहीं चीने भक्ति ऐसी सुनो रे भाई कहराई दास तेरी भक्ति दूरी है भाग बड़े सो पावे तजिया भीमान मेटी आपा पर विपल्यक वे चूणी खावे भक्ति ऐसे सुनो रे भाई भक्ति ऐसे सुनो रे भाई आई भक्ति तब गई बढ़ाई अब हम खूब वतन घर पाया ऊंचा खे रसदामी रे भाया बेगमपुर साहर का नाम फिकर अंदेश न ही तेरे ग्राम नहीं जहाँ सासत लान दमार हे फन खतन तरस जवाल अब हम खूब वतन घर पाया आवन जाना रहा मयो जूद जहाँ गणियाप बसे मबूद जो सैलिक रे सोई भावे मर्म महल में को अटकावे अब हम खूब वतन घर पाया कहे रईदास खलास चमारा जा उस शहर सो मीत हमारा कहे रईदास खलास चमारा जा उस शहर सो मीत हमारा अब हमा खुब वतन घर पाया राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं फल रु फूल अनुपन पाऊं थन हर दूध जो बछरू जुठारी पुहूप भवर जल मीन बिगारी मलया गिरी बेधियो भुवंगा विषमृत दो एक संगा मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सहज स्वरूप पूजार जा न जानूं तेरी कहे रहिदास कवन गत मोरे जो तुम तुरो राम मैं नहीं तुरूं तुम सो तुरी कवन सो जुरो तीर्थ व्रत न करो निशा तुमरे चरण कमल का भरोसा जा तुम्हारी पूजा देव और नहीं दूजा जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू मैं अपनो मन हरी सो जोरो हरी सो जोरी सबन सो तोरो सब ही पहरी तुम्हारी आस मन क्रम बचन कह रही दासा जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू तुम सो तोरी कवन सो जुरो थो थो जनी पछोरो कोई જોઈ રે પછોરો જા મેં નિજ કણા હોઈ તો છો જની પછોરો તો થી કાયા તો થી જન્મ ગવાયા થોથા પંડિત થોથી બાણી થોથી હરિ બિન સબે કહાણી થોથો જણી તોથા મંદિર ભોગ વિલાસા થોથી આણ દેવકી આસા સાચા સુમિરણ નામ વિનાશા મન વચ કર્મ કહે રૈદાસ થો થો જની पत्तियां हिली नहीं, पंखुरी खिली नहीं, एक अवधि बीत गई, बोझिल चुपचाप, कौन दे गया ऐसा साप, बगुलों की पांत नहीं नंगा आकाश, चूक गए मौसम के सारे विश्वास, मौन दिशाएं सभी, सुनी राहें सभी, झेल रहा वक्त और कैसा संताप कौन सा किया ऐसा पाप बंद है हवाएं भी फीके सब रंग भूल गए राग भाग चंग और मृदंग रंग चटकते कहां कदम अटकते कहां सन्नाटे का मारा समय रहा कांप सूं गया कैसा यह सांप आदमी को क्या हो गया है रदास खो गए कबीर खो गए नानक खो गए आदमी के इस बगीचे में फूल खिलने बंद हो गए मधुमास जैसे अब आता नहीं जैसे मनुष्य का हृदय एक रेगिस्तान हो गया है मरुद्धान भी नहीं कोई हरे वृक्षों की छाया भी न रही दूर के पंछी बसेरा करे ऐसे वृक्ष भी न रहे आकाश को देखने वाली आंखें भी नहीं अनाहत को सुनने वाले कान भी नहीं मनुष्य को क्या हो गया है एक अवधि बीत गई बोझिल चुपचाप कौन दे गया ऐसा शाप वक्त झेल रहा ओह कैसा संताप कौन सा किया ऐसा पाप बंद है हवाएं भी फीके सब रंग भूल गए राग फाग चंग और मृदंग रंग चटकते कहां कदम अटकते कहां सन्नाटे का मारा समय रहा कांप सूं गया कैसा यह सांप एक दुर्घटना घटी है और उस दुर्घटना के प्रति सचेत हो जाना जरूरी है, अन्यथा अपनी खोज न हो सकेगी। और जिसने स्वयं को न जाना उसने कुछ भी न जाना, वो जिया भी और जिया भी नहीं, वो जिया नहीं बस मरा ही, उसकी जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ भी ना घटा। अगर जन्म और मृत्यु के बीच में परमात्मा ना घटे तो जानना कि कुछ भी नहीं घटा, खाली आए खाली गए, शायद कुछ गमा के गए, कमा कर नहीं। एक दुर्घटना हुई है और वह दुर्घटना है मनुष्य की चेतना बहिर्मुखी हो गई। सदियों में धीरे धीरे यह हुआ, शने शने क्रमशः क्रमशः मनुष्य की आंखें बस बाहर स्थिर हो गई, भीतर मुड़ना भूल गई। तो कभी अगर धन से ऊब भी जाता है और उबेगा ही कभी, कभी पद से भी आदमी ऊब जाता है, उबना ही पड़ेगा। सब थोथा है, कब तक भरमाओगे अपने को, भ्रम है तो टूटेंगे। छाया को कब तक सत्य मानोगे, माया का मोह कब तक धोखे देगा, सपनों में कब तक अटके रहोगे। एक न एक दिन पता चलता है सब व्यर्थ, लेकिन तब भी एक मुसीबत खड़ी हो जाती। वो जो आंखें बाहर ठहर गई हैं, वो आंखें अब भी बाहर ही खोजती, धन नहीं खोजती, भगवान खोजती मगर बाहर ही, पद नहीं खोजती मोक्ष खोजती है लेकिन बाहर ही। विषय बदल जाता है लेकिन तुम्हारी जीवन दिशा नहीं बदलती, और परमात्मा भीतर है, वह अंतर यात्रा है जिसकी भक्ति उसे बाहर के भगवान से जोड़े हुए, उसकी भक्ति भी धोखा है। मन ही पूजा मन ही धूप, चलना है भीतर, मन है मंदिर, उसी मन के अंतर्ग्रह में छिपा हुआ बैठा है मालिक। प्रश्नों की आंधी में उजड़ रहे व्यक्ति, चेतन को लील रही अवचेतन शक्ति, सीमाएं काट रहे बहुताली स्वर, विस्मय से बांट रहे लघुता का ज्वर, निर्णय से दूर बहे जाते हैं कूल, यहाँ वहाँ डूब रहे मन के मस्तूल, संशय के कोहरे में सिमट रहे सूर्य, परजीवी लगते हैं शब्दों के तूरी, लघुतम आधारों पर बटे हुए दल, उल्टे मुंह लटक रहा पीढ़ी का बल, चौराहे खांस रहा चिंतक का दर्प, आकृति को डसे हुए विकृति का सर्प, भ्रम के परिवृत्तों में दबे हुए क्षण, बोने से लगते हैं बुनियादी प्रण, तंत्रों के चक्र भी मंत्रों के दंश, अमृत को खोज रहे विषधर के वंश, आकाशी मुस्काने खंडित संदर्भ, समय की ढलानों पर पिघल रहे गर्भ, रात के उजाले में बुझे हुए पक्ष, आयातित लगते हैं अनुभव के पक्ष। आदमी का जैसे गर्भपात ही हो जाता है, उसकी आत्मा का जन्म ही नहीं हो पाता। समय की ढलानों पर पिघल रहे गर्भ, और आदमी उलझा है प्रश्नों की आंधी में। प्रश्नों की आंधी में उजड़ रहे व्यक्ति, चेतन को लील रही अवचेतन शक्ति, यह दुर्घटना है। मनुष्य ने पहली बार इतने प्रश्न पूछे और उत्तर उसके पास एक भी नहीं, प्रश्नों की झड़ी लगी है। प्रश्न ही प्रश्न हो गए, जीवन एक प्रश्न बन के खड़ा हो गया है, परमात्मा एक प्रश्न है, प्रेम एक प्रश्न है, प्रार्थना एक प्रश्न है, हर चीज को प्रश्न में बदल लेने की हमने कला सीख ली, और उत्तर, उत्तर का हमें कुछ पता नहीं रहा, न दिशा का बोध रहा, किस दिशा में उत्तर मिलेगा इसकी भी विस्मृति हो गई है। दसों दिशाओं में भटक रहे हैं, हजारों प्रश्न पूछ रहे हैं हम, और ग्यारहवीं भी एक दिशा है, अपने भीतर जाने वाला भी एक मार्ग है, उसकी तरफ पीठ किए खड़े। आदमी ने अपनी तरफ पीठ कर ली, यही उसका दुर्भाग्य है। रैदास याद दिलाते हैं, मुड़ो अपनी ओर मुड़ो, मन ही पूजा मन ही धूप, छोड़ो मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे, वह सब तो आदमी के बनाए हुए, खोजो अपने भीतर के चैतन्य में, क्योंकि वही परमात्मा से आया है, वही एक किरण है प्रकाश की जो उस परम सूर्य तक ले जा सकती, क्योंकि वह उस परम सूर्य से आती है, वही है सेतु। रैदास के सूत्र, भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भगत तब गई बड़ाई। कहते हैं भक्ति का पहला सूत्र सुनो, कि भक्ति तो आए, भक्ति तो आज आ जाए, बड़ाई खोने की तैयारी है, अहंकार खोने के लिए तत्परता है, क्योंकि भक्ति आएगी तो अहंकार जाएगा, जैसे रोशनी आएगी तो अंधकार जाएगा। दिया जलाने से डरोगे तुम अगर अंधेरे से बहुत मोह लगा लिया, अगर अंधेरे में तुम्हारे सारे स्वार्थ निहित हो गए तो तुम बातें तो दिए की करोगे मगर दिया कभी जलाओगे नहीं। ये भी हो सकता है कि दियों की तस्वीरें टांग लो अपने अंधेरे कक्ष में, लेकिन दिए की तस्वीरों से कोई रोशनी नहीं मिलती। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। किसी चित्र को कितना ही देखते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं। अपनी प्रेसी के चित्र को टांगे रखो छाती पर, अपने प्रेमी की बड़ी तस्वीर टांग लो अपने घर में, उससे क्या होगा, उससे दिल का दर्द ना मिटेगा। और तुम्हारी मूर्तियां क्या है, उस परम प्रेमी की तस्वीर है। और तुम्हारे मंदिर क्या है, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। आईना पानी तो रखता है, पानीदार होता है, मगर उससे प्यास ना बुझेगी। और तुम्हारे शास्त्र क्या है, आईने हैं जिनमें पानी की चर्चा है, तस्वीरें हैं और प्यारी तस्वीरें हैं, मगर उन तस्वीरों से क्या होगा, शायद दिल को बहला लो, शायद थोड़ी देर अपने को समझा लो, भूल जाओ उन तस्वीरों में उन रंगों में, मगर फिर याद आएगी कि तस्वीर तस्वीर। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भगत तब गई बड़ाई। और तस्वीरें क्यों टांगी है तुमने, इतने मंदिर क्यों पृथ्वी पर बन गए, इतने तीर्थ क्यों है, आदमी की बेईमानी के कारण, चालबाजी के कारण, पाखंड के कारण। आदमी अपने को धोखा देना चाहता है, और बड़ा सूक्ष्म और नाजुक धोखा, आदमी ये धोखा देना चाहता है कि मैं धार्मिक हूं बिना धार्मिक हुए, इसलिए गीता पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, बाइबल पढ़ेगा, मोहम्मद से बचेगा, कृष्ण से बचेगा, जीसस से बचेगा। जीसस जैसे व्यक्ति ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे तो सूली पे लटकाएगा और फिर बाद में सदियों तक बाइबल पढ़ेगा और जीसस के वचनों को टांगेगा, कृष्ण को नहीं सुनेगा। अर्जुन भी बामुश्किल सुना और शक है सुना भी कि नहीं सुना, उठाता ही चला गया प्रश्न, तुम क्यों सुनोगे? अर्जुन ने भी नहीं सुना। कृष्ण सामने होंगे तो तुम बचोगे, तुम बड़ा बवंडर खड़ा कर लोगे प्रश्नों का, दार्शनिक आध्यात्मिक प्रश्नों का, इतनी धूल उड़ा दोगे प्रश्नों के अपने चारों तरफ कि कृष्ण का चेहरा तुम्हें दिखाई पड़ना बंद हो जाए, विचार का ऐसा धुआं उठाओगे और तुम आसानी से धुआं उठा सकते हो, गीली लकड़ी हो तुमसे लपटे तो उठ ही नहीं सकती, धुआं ही उठ सकता है, तुम सुलग नहीं सकते ठीक से, धुंधवा सकते हो। जानते हो लकड़ी से धुआं क्यों उठता है? लकड़ी के कारण नहीं, लकड़ी में छिपे पानी के कारण। लकड़ी बिल्कुल सूखी हो तो धुआं उठे ही नहीं, अगर 100% सूखी हो तो धुआं असंभव है, सिर्फ लपट उठे। हमारे चित्त वासना से गीले इसलिए धुंधवाते, उनमें रोशनी नहीं उठती। हम बाहर की चीजों के लिए दीवाने, वही दीवानगी हमारे जीवन को अंधेरे से भरे। हम डरते भी हैं कि कहीं रोशनी हो ही ना जाए, अगर कभी कोई रोशन व्यक्ति हमें मिल भी जाता है तो हम पीट कर लेते, हम अपनी आंख बंद कर लेते। और एक बड़ा डर, सबसे बड़ा डर, कि जिसने भी परमात्मा को निमंत्रण दिया उसे मिटने की तैयारी करनी पड़ी। फना में बर्फ के सोजा का असर पैदा कर ए बुलबुल, यह आहे कोई आहे है, यह नाले कोई नाले है। हयाते जाविदा आई जा बाजों के हिस्से में, हमेशा जीने वाले यह जितने मरने वाले। मोहब्बत में गिरा पाहो न इतना खौफ रहजन से, जो इस रस्ते पे लुट जाएं बड़ी तकदीर वाले। ये जो प्रेम का रास्ता है, ये जो भक्ति है, इस रास्ते पर लुटेरों से डरना मत। मोहब्बत में गिरा पाहो न इतना खौफ रहजन से, ऐसे घबराओ मत लुटेरों से। ये प्रेम के रास्ते पर लुटे बिना कोई रास्ता नहीं। मोहब्बत में गिरा पाना हो इतना खौफ रहजन से, जो इस रास्ते में लुट जाएं बड़ी तकदीर वाले। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से कोई लुटेरा मिलता है, सदगुरु लुटेरा है, इसलिए तो हमने परमात्मा को नाम दिया हरि। हरि यानी लुटेरा, लूट ले जो, हरण कर ले जो। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, थोते ख्याल, झूठी कल्पनाएं, मगर उनको भी लूटना पड़ेगा। इसलिए ठीक है जो इस रास्ते पर लुट जाए बड़ी तकदीर वाले। हयात जाबिदा आई है, अमर जीवन मिला है, अमृत बरसा है। हयाते जाविदा आई है जहां बाजों के हिस्से में, लेकिन उनके ही हिस्से में आया है अमर जीवन, जिन्होंने जीवन को, इस जीवन को, इस क्षण भंगुर जीवन को दांव पर लगा दिया है। ये जुआ खेलने जैसा है, क्षण भंगुर दांव पर लगता है, शाश्वत मिलता है। ये बाजी लगाने जैसी। हयाते जाबिदा आई है जांबाजों के हिस्से में, हमेशा जीने वाले या जितने मरने वाले। ये जो मरना जानते हैं ये शाश्वत जीवन को उपलब्ध हो जाते, ये हमेशा जीते। ये सबसे बड़ा डर है कि कहीं परमात्मा आए और मैं मिट न जाऊं। और ये डर स्वाभाविक है, सागर आएगा तो बूंद बचेगी कैसे? अगर बूंद को अपनी अकड़ में जीना है तो सागर से दूर ही दूर रहना होगा। बूंद तो बूंद, अगर नदियों को भी बचना है और अपने अहंकार को बचाना है और अपने किनारों की सीमा में आबद्ध रहना है और अपनी पताकाएं उड़ानी, तो सागर से दूर रहना होगा। सागर के तो जो पास आएगा वही मिट जाएगा, लेकिन वो मिटना मिटना नहीं, वह मिटना पाना है। और बूंद रह के बच भी गए तो वो बचना कोई बचना नहीं, वो सागर को खोना है। क्योंकि बूंद जब सागर में अपने को खो देती तो सागर हो जाती। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भगत तब गई बड़ाई। सारा बड़प्पन चला जाएगा। पहले से ही सचेत कर देते हैं रैदास कि इतनी तैयारी हो तो ही कदम रखना इस रास्ते पर। कहा भयो नाचे अरुगाए, बिना इस तैयारी के कितने ही नाचो और कितने ही गाओ कुछ भी ना होगा। असल में नाचोगे ही कैसे? अहंकार और नाच सकता है। अहंकार तो ऐसे है जैसे पक्षाघात, पैरालिसिस। अहंकारी नाच कैसे सकता है? वो तो अकड़ा है। नाचने के लिए लोच चाहिए, अकड़ में लोच कहां? नाचने में तरलता चाहिए, अहंकार में तरलता कहां? नाचने में मिटने की कला चाहिए। नृत्य ही रह जाए, नर्तक हो जाए, तब नाच पूरा होता है। लेकिन अगर नर्तक अकड़ा हुआ खड़ा है तो उसकी उछल कूद को नाच मत समझ लेना। और कितने ही गाओ, अगर तुम्हारे भीतर अहंकार है तो तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सारे गीतों को जहरीला कर देगा। तुम्हारे पात्र में ही अगर जहर भरा है तो उसमें तुम कितने ही फूल तैराओ वे सब मर जाएंगे। कहा भयो नाचे और गाए, कहा भयो तप कीने। कितना ही तप करो कुछ भी ना होगा। अगर बुनियादी शर्त पूरी नहीं हुई तो ना नाचने से कुछ होगा, ना गाने से कुछ होगा, ना तप से, ना व्रत से। और बुनियादी शर्त एक ही है, अहंकार को जाने दो। बीज बो गया कोई, पेड़ तो उगाए हम, मरु की निरस्ता को तोड़कर। खंड खंड बिखरी सौंदर्य की झलकियों को छवि ग्रह में एकजुट जटाए हम। शिवजी के मस्तिष्क की गंगधार जन जन तक भगीरथ बनकर पहुंचाए हम। बोल दे गया कोई गीत गुनगुनाए हम, सुर गंगा सागर तक छोड़कर। गांव की जुनाही को प्रेम की पुकारों से रीझ रीझ शहर तक बुलाए हम। धूप की लुनाई को रंग की बुनाई को संद भरे मन तक पहुंचाए हम। नींव भर गया कोई मंजिलें उठाए हम, जीवन की ईट ईट जोड़कर। बीज तो दिए गए हैं, सारे मनुष्य का अतीत बुद्धों के दान से जगमग है। दिए ही दिए जलाए गए मगर हम आंख बंद किए बैठे। बीज हमें दिए गए, मगर हम उन्हें प्राणों तक पहुंचने नहीं देते, प्राणों की भूमि तक पहुंचने नहीं देते। गीताएं कुरान हमारी खोपड़ी में अटकी रह जाती, हमारे हृदय को नहीं छू पाती। अगर कुरान हृदय को छू ले तो मुसलमान न रह जाओगे, और अगर गीता हृदय को छू ले तुम हिंदू न रह जाओगे। गीता हृदय को छू ले फिर भी तुम हिंदू रहो, तो ये तो ऐसा हुआ कि गंगा सागर में पहुंच जाओ किनारे भी बने रहे, ये असंभव है। दुनिया पर धार्मिक आदमी का अवतरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये बाधाएं, ये सब परिभाषाएं, सीमाएं, और जहाँ बहुत सीमाएं होती हैं वहाँ असीम उतरे तो कैसे उतरे। आंगन में आकाश को कैसे उतारोगे, दीवाने तोड़ो। खंड खंड बिखरी सौंदर्य की झलकियों को छविग्रह में एकजुट सजाएं हम। शिव जी के मस्तिष्क की गंगाधार झंझन तक भगीरथ बनकर पहुंचाएं हम, मगर पहले तुम्हारे ऊपर तो गंगा उतरे, तो फिर तुम झंझन तक पहुंचा सकते हो। तुम्हारी प्यास बुझे तो तुम न मालूम कितनों की प्यास बुझा सकते हो। तुम्हारी ज्योति जले तो तुम न मालूम कितनों की ज्योति जला सकते हो। ज्योति से ज्योति जले, बोल दे गया कोई गीत गुनगुनाए हम सुर गंगा सागर तक छोड़कर। तुम मिटो तो परमात्मा तुम्हें गीत दे, तुम हटो तो तुम्हारी शून्यता को उसकी पूर्णता भर दे। फिर गुनगुनाओ, फिर गुनगुनाने में मजा है। गीत तुम्हारे नहीं होने चाहिए, गीत उसके, गुनगुनाना तुम्हारा, गंगा उसकी, प्राण तुम्हारे। नाचो तुम, लेकिन नाचे वस्तुता वही। इतना कर सको तो भक्ति का पहला कदम पूरा होता है, और ये न हो सके तो जीवन व्यर्थ है। कान वो कान है जिसने तेरी आवाज सुनी, आंख वो आंख है जिसने तेरा जलवा देखा। याद रखना, अंधे हो अगर परमात्मा नहीं देखा, बहरे हो अगर परमात्मा नहीं सुना, तो लंगड़े हो लूले हो अगर वह तुम में नहीं नाचा, मुर्दा हो अगर वह तुम में नहीं जिया। कान वो कान है जिसने तेरी आवाज सुनी, आंख वो आंख है जिसने तेरा जलवा देखा। इस दुनिया में देखने योग्य और क्या है, उसका जलवा। और जलवा ही जलवा है, चारों तरफ उसका उत्सव है। गीत पर गीत गुनगुनाए जा रहे, फूल पर फूल खिले जा रहे, तारों पर तारे उगते आ रहे, मगर तुम अंधे, तुम्हारी आंखों पर पत्थर रखा अहंकार का। हटाओ इस पत्थर को, कहा भयो नाचे अरु गाए, कहा भयो तप कीने, कहा भयो जे चरण पखारे, जौनो तत्व न चीदे। जब तक तुमने अपने अंतरम में छिपे तत्वों को नहीं चीना, नहीं पहचाना है, तब तक किसके चरण पखार रहे हो, पत्थरों की मूर्तियों की? क्या होगा इन चरणों को पखारने से? ये पंडित पुजारियों की इजादें, ये शोषण के ढंग, ऐसे तुम्हारी गर्दनें सदियों तक काटी जाती रही, और तुम आज भी काटे जा रहे हो, और तुम आगे भी काटे जाओगे। और यही पास में मिल जाते हैं लोग, बुद्धों को खोजने तो जाना पड़ेगा, क्योंकि सदियों में कभी कभी वह अभूतपूर्व घटना घटती जहां आकाश पृथ्वी से मिलता है। जहां आकाश और पृथ्वी आलिंगन में आबद्ध होते। बुद्धत्व तो कभी कभी घटता है, लेकिन पंडित पुजारी तो गली गली मिल जाएंगे। तुम उन्हें ना खोजो तो वो तुम्हें खोजते हुए आ जाएंगे। एक ढूंढो हजार मिलते। और सच तो ये तुम बिल्कुल भी ना ढूंढो तो हजार तुम्हें ढूंढते। और जो पास मिल जाता है हम उसी से राजी हो जाते। हमारे भीतर खोज की अभिप्सा ही नहीं है, किसी बड़े अभियान पर निकलने की आकांक्षा नहीं। जाहिद के कसर जुहद की बुनियाद है यही। मस्जिद बहुत करीब थी, मैखाना दूर था। कई लोग इसलिए मस्जिद में बैठे, कारण कुल इतने ही थे। जाहिद के कसर जुहद की बुनियाद है यही। कई विरागी बने बैठे मंदिरों, त्यागी बने बैठे मंदिरों, व्रत उपवास किए बैठे। और कुल कारण क्या है? कुल कारण इतना है, जाहिद के कसर जुहद की बुनियाद है यही। मस्जिद बहुत करीब थी, मैखाना दूर था। मस्जिद बगल में थी और मैखाना तो खोजना पड़ता है। मैखाने के लिए पहचानने की भी आंखें चाहिए, मैखाने से आंदोलित होने के लिए दीवानापन चाहिए। मैखानों को तो यक्कर ही पहचान सकते जिन्होंने थोड़ी चखी है, जिन्हें थोड़ा स्वाद आया है। फिर वो स्वाद चाहे कहीं से भी आया हो, चाहे सुबह उगते हुए सूरज को देखकर वह स्वाद आया हो, चाहे रात आकाश तारों से भरा हो और वह स्वाद आया हो, चाहे किसी की प्रीति में, चाहे संगीत में, सौंदर्य में, चाहे कहीं से भी उस स्वाद की झलक मिली हो, लेकिन थोड़ा सा जिन्होंने चखा हो वे ही बुद्धों को पहचान पाएंगे। जिसने कविता में डुबकी मारी हो वो बुद्ध को पहचानने से नहीं बच सकेगा, क्योंकि बुद्ध में उसे काव्य जीवंत मिलेगा। जो कविता में बस झलका झलका था वो बुद्ध में जीता हुआ मिलेगा। जिसने वीणा के मधुर स्वरों में कभी अपने को खो दिया हो वो बुद्ध के पास आके लौट नहीं सकेगा, क्योंकि वहां वीणा ऐसी वीणा जिसमें न तार है, ऐसी वीणा जो न दिखाई पड़ती न दिखाई पड़ सकती, उसने बजते हुए सुनेगा। उसने जो वीणा सुनी थी वो तो आहत नाद था, बुद्धों के पास अनाहत नाद सुनेगा। बुद्धों की ओठ तो चुप है, लेकिन उनके प्राणों से ओंकार उठ रहा है। जो कभी नाद में डूबा है वो बुद्धों के पास से वापस नहीं लौट सकता। जिसने वृक्षों में सौंदर्य देखा है, उनकी हरियाली में प्राण का बहाव देखा है, उनके फूलों में परमात्मा के रंग देखे, जिसने इंद्रधनुष को देखकर अपने को ठगा हुआ पाया है, लुटा हुआ पाया, वह बुद्धों से नहीं बच सकेगा, क्योंकि वे भी इंद्रधनुष से चैतन्य के सातों रंग, सभी रंग, वे भी संगीत है, सरगम है, सातों स्वर। लेकिन इसके लिए थोड़ी दीवानगी चाहिए। कौन जाने, कौन समझे छाक दामानी का राज। तुमसे ए अहले बसीरत, तुम में ए अहले बसीरत कोई दीवाना भी है। तो उससे मैं कुछ कहूं तो उससे कुछ बात बने तो वो कुछ सुने और समझे। पंडित नहीं बुद्धों को पहचान पाते, सरल चित्त लोग पहचान लेते, सीधे साधे लोग पहचान लेते, ज्ञानी वंचित रह जाते, अज्ञानी पहचान लेते, पुण्यात्मा वंचित रह जाते, पापी पहचान लेते। कारण पुण्यात्मा के पास अहंकार होता है, पापी के पास तो सिर झुका है, वो तो अपने पाप से दबा है, वो तो अपने को असहाय पा रहा है, वो तो अपने को गुनहगार पाता है, वो तो आकांक्षा करता है कि प्रभु उसे क्षमा करे। उसकी भूली इतनी कि किस बलबूते पर अभिमान करे, किस बलबूते पर अहंकार करे। लेकिन पुण्यात्मा है जिसने व्रत किए, उपवास किए, मंदिर बनाया, तीर्थ गया, गंगा स्नान किया, उसके पास तो अहंकार है, आभूषणों में सजा, चमकता दमकता, वह नहीं समझ पाएगा। कहा भयो जे चरण पखारे जौनो तत्व न चींते, कहा भयो जे मून मुड़ायो कहा तीर्थ व्रत कीने। नहीं होगा इन सब बातों से कुछ, मूल कारण खोजना होगा। ये ऊपर ऊपर के इलाज, ये ऊपर ऊपर की मलम पट्टियां हैं, घाव तुम्हारे भीतर, तुम्हारे प्राण रुग्ण, तुम्हारी आत्मा मूर्छित पड़ी, और ये बातें ऊपर ऊपर की है, इनसे भीतर के इलाज नहीं हो सकते। बढ़ती जाती है बस्ती की भीड़, बोने हो जाते इरादों के चीड़, कमरे में टंग जाती रातें अधनंगी, उम्र की जटाओं में उलझन बेढंगी। ऐसा क्यों होता है रोज रोज, करनी ही होगी अब कारण की खोज। मितलाई सुबह और पितलाई सांझ, सन्निपाती पिक और अमराई बांझ, मुक्ति की आकांक्षा में नुची हुई पांखे, हवाएं टटोलती धतराशती आंखें, कहां गया जीवन का ओज, करनी ही होगी अब खोज। मनुष्य ने गरिमा कहां खो दी है, मनुष्य का ओज कहां गया। इसके मूल कारण की खोज करनी ही होगी, और मूल कारण कठिन नहीं है समझ लेना। जरा अपने ही भीतर खोदने की बात है और जड़ें मिल जाएंगी समस्या की। एक ही जड़ है कि हम अपने से वियुक्त हो गए, अपने से ही टूट गए, अपने से ही अजनबी हो गए। और जो अपने से अजनबी है उस सबसे अजनबी हो जाता है। अपने को जिसने पहचान लिया उसकी सबसे पहचान हो जाती, उसके लिए अजनबी भी अजनबी नहीं रह जाते, क्योंकि उसे दिखाई पड़ता है भीतर एक ही तरंग, एक ही चैतन्य, एक ही ज्योति। दिए होंगे अलग, दियों के ढंग होंगे अलग, आकृति रंग होंगे अलग, मगर ज्योति तो एक है। लेकिन जिसने अपनी ही ज्योति नहीं देखी वो किसके भीतर ज्योति को देखेगा। उसे तो चलती फिरती लाशें दिखाई पड़ती, वो खुद भी मुर्दा है और दूसरे भी उसे मुर्दा ही मालूम होते। वो मुर्दों की बस्ती में जीता है। स्वामी दास भगति अरु सेवक, परम तत्व नहीं चीने। तुम कितने ही स्वामी और दास बन जाओ, भगवान के सामने सिर पटको, कहो कि मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मेरे स्वामी हो, कि मैं तुम्हारा सेवक हूं और तुम मेरे मालिक हो, कुछ भी ना होगा। अभी परम तत्व की पहचान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जहां परम तत्व की पहचान है वहां मैं और तू का भेद नहीं, वहां कौन दास और कौन मालिक। वहाँ कौन सेवक कौन प्रभु, वहाँ कौन भक्त कौन भगवान। रामकृष्ण मंदिर में पूजा करते करते अपने को ही भोग लगा लेते थे। जब ये खबर लोगों को पता चली तो लोगों ने कहा ये किस तरह का पुजारी, ये तो पाप हो रहा है। मंदिर के ट्रस्टियों की बैठक हुई, उन्होंने रामकृष्ण को बुलाया कि हमने ये सुना कि तुम भगवान को भोग लगाते लगाते अपने को भोग लगा लेते, माला उनको पहनाते पहनाते खुद को ही पहना लेते, ये किस ढंग की पूजा है। रामकृष्ण का पूजा का भी कोई ढंग होता, ये भी खूब बात रही। अरे पूजा तो बेढंगी ही होती, इसमें ढंग होते ही नहीं, ये तो प्रीति है, प्रीति की कोई रीत होती, ये तो मौज है। जब मेरे भीतर उसके भीतर मुझे एक ही दिखाई पड़ने लगता है तो कौन पहना रहा है माला और कौन पहन रहा है, कौन रखे हिसाब। वही है पहनने वाला, वही है पहनाने वाला, वही है भोग लगाने वाला, वही है भोग स्वीकार कर लेने वाला। मैं कोई दूसरा थोड़ी, कोई अन्य थोड़ी, मगर कौन समझेगा इसे। कोई दीवाना हो तो समझे, किसी ने प्रेम का ये पागलपन जाना हो तो समझे। इतना एक के सध जाए तो भक्ति, कहीं रहदास तेरी भगति दूर है, भाग बड़े सुपावे। ऐसे करता रहे तू सेवा और बना रहे दास, पखारता रहे चरण, मगर कह देता हूं तुझे तेरी भगति दूर है, बहुत दूर है अभी मंजिल, अभी तूने पहले कदम भी नहीं उठाए, अभी तूने तुतलाना भी नहीं सीखा, अभी यात्रा की शुरुआत भी नहीं हुई। भाग बड़े सुपावे, बड़े भाग्यवान भक्ति को उपलब्ध हो पाते। लेकिन जिसका अहंकार गिर गया उसे देर नहीं लगती। अहंकार के गिरने का अर्थ होता है ना अब कोई मैं है ना अब कोई तू है। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक मार्टिन बुबर ने एक अति प्रसिद्ध पुस्तक लिखी मैं और तू। मार्टिन बुबर इस सदी के यहूदी चिंतकों में सबसे बड़े चिंतक थे और ये किताब अपने किस्म की अनूठी इस सदी में लिखी गई थोड़ी सी किताबें उस कोटि में आती जिस कोटि में ये किताब आती, मगर फिर भी इस किताब में बुनियादी भूल है। क्योंकि मार्टिन बुबर का ख्याल है प्रार्थना मैं और तू के बीच संवाद है, वही भूल है। मार्टिन बुबर बड़े विचारक लेकिन भक्त नहीं। अगर ऐसी बात रैदास से कही होती रैदास बहुत हंसे होते कि मैं और तू के बीच संवाद, भक्ति, प्रार्थना, वहां कहां मैं कहां तू, वहां कोई मैं तू नहीं रह जाता, संवाद का तो सवाल ही नहीं उठता। और जहां संवाद है वहां विवाद हो सकता है, ध्यान रखना। और जहां मैं तू है वहां मैं तू हो सकती, किसी भी वक्त हो सकती। जब तक मैं और तू मौजूद है तब तक मैं तू की संभावना मौजूद है, तू तू मैं भी हो सकती। और संवाद कब विवाद में बदल जाए, क्या देर लगती है। संवाद और विवाद कुछ बहुत भिन्न नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं। रैदास कहीं मार्टिन बूबर से ज्यादा गहराई और सच्चाई की बात कह रहे, कहीं रैदास तेरी भगत दूर है भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान मेटी आपा पर, छोड़ दे अभिमान छोड़ दे मैं ती आपा पर, मैं और तू को मिटा दे, आपा यानी मैं पर यानी तू। ये तो मार्टिन बूबर के सैकड़ों वर्ष पहले रैदास ने कह दिया कि अपना पन और दूसरा जब तक मौजूद है तब तक भक्ति नहीं, तब तक तू बड़खागी नहीं। तज अभिमान मैं की आपा पर पिपलक हुई चुनी खावे, देखा है चींटी इतनी छोटी मगर रेत में शक्कर मिला दो तो हाथी नहीं छांट पाएगा। हाथी के सामने रेत और शक्कर मिलाकर रख दो तो हाथी बुद्धू की तरह खड़ा रह जाए, अब क्या करे। लेकिन चींटी शक्कर और रेत को छांट लेगी, अलग अलग कर लेगी। चींटी का राज यह है कि वो छोटी है, इतनी छोटी है, उसका छोटा होना उसे सूक्ष्म को देखने की क्षमता दे देता है। उसके छोटे होने में सूक्ष्म को पहचानने की पात्रता आ जाती है। जहां अहंकार गया वहां हम ना कुछ हो जाते, चींटी तो फिर भी कुछ है, चींटी तो है ही ना, चींटी तो फिर भी कुछ है, भक्त उतना भी नहीं रह जाता। और इसलिए भक्त के पास ये क्षमता आती कि वो सार और असार को छांट लेता है, सार्थक और व्यर्थ को छांट लेता है, तत्व को अतत्व को छांट लेता है। नई राहें बताता है, नए रास्ते दिखाता है, नहीं मालूम जालिम इश्क रहजन है कि रहबर। मगर सवाल खड़ा होता है भक्त के सामने कि जिस प्रेम के रास्ते पर मैं चला हूँ ये लुटेरा है या पथ प्रदर्शक है। कभी लगता है लुटेरा है क्योंकि लूटे लिए जा रहा है। जो जो मेरी संपदा थी, जिस चीज को मैंने समझा था मेरा, जो जो मैंने समझा था मैं, उसे लूटे लिए जा रहा है। और कभी लगता है पथ प्रदर्शक भी है क्योंकि जहां जहां मैं हट जाता है वहां वहां कुछ अनिर्वचनीय उतर आता है। नई राहें बताता है, नए रास्ते दिखाता है, नहीं मालूम जालिम इश्क रहजन है कि रहबर है। शुरू शुरू में ये दुविधा रहेगी, यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर थोड़े से कदम हिम्मत के साथ प्रेम के साथ उठा लिए तो तुम जानोगे कि उसका लुटेरा होना ही उसका पथ प्रदर्शक होना है। वह रहजन है इसलिए रहबर है। तज अभिमान मेटी आपा पर पितिलक हुई चुनी खावे, छोटे हो जाओ परमात्मा तुम्हारे लिए, बिल्कुल मिट जाओ परमात्मा पूरा का पूरा तुम्हारा है। अब हम खूब वतन घर पाया, रैदास कहते ऐसे हम मिटे तब हमें घर मिला, अपना घर मिला, खूब घर मिला, घर जो फिर नहीं छिलेगा, घर जो मिला सो मिला, जो अनादि है और अनंत है। अब हम खूब वतन घर पाया, इसके पहले जिन जिन स्थानों को हमने घर समझा था वो सराहे थे, और जिन भूमियों को हमने मातृभूमि समझा था वो सब राजनीतियां थी, वो अपना वतन न था, वो अपना देश न था। न तो तुम्हारा देश भारत है, न तुम्हारा देश चीन है, न तुम्हारा देश रूस है, तुम्हारा अगर कोई देश है तो वो परमात्मा है। हंसा उड़चल वादे, अब हम खूब वतन घर पाया, ऊंचा है सदा मेरे भाया। विरोधाभासी लगेगी ये बात, लेकिन सत्य है, सत्य विरोधाभासी ही होता है। पहले तो रैदास ने कहा बिल्कुल मिट जाओ, अगर मिट जाओ तो इस जगत में जो सबसे ऊंची जगह है वो तुम्हें मिल जाए। ऊंचा खैर सदा मेरे भाया, वो जो ऊंचा से ऊंचा गांव है वही मेरे मन को सदा से भाया है। वो जो गौरी शंकर का शिखर है जीवन में, वो जो चैतन्य की सबसे बड़ी ऊंचाई है जिसके ऊपर और कुछ भी नहीं, वो मेरे मन को सदा से भाई है। लेकिन उसे पाने का रास्ता ये है कि तुम ऐसे मिटो कि तुम्हारा नामो निशान न रह जाए। तुम इतने नीचे हो जाओगे उससे नीचे कुछ ना बचे, तो तुम इतने ऊंचे हो जाओगे तो उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। बेगमपुर शहर का नाम कहते हैं, जो जगह मुझे मिल गई, जो गांव मुझे मिल गया, जो मेरा घर मैंने पा लिया, उस गांव का नाम है बेगमपुर, जहां कोई गम नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां आनंद ही आनंद है। फिकर अंदेश नहीं तेरी ग्राम, उस गांव में, उस परमात्मा में न तो कोई फिक्र है, न कोई चिंता है, न कोई अंदेश, न कोई डर। डर किसका? वहां मौत ही नहीं, सब डर मौत से बंधे। और चिंता क्या? सारी चिंता असुरक्षा में है, पता नहीं जो मेरे पास आज है वो कल होगा कि नहीं होगा, या जो मेरे पास नहीं है वो कल मुझे मिलेगा या नहीं, इससे चिंता पैदा होती। लेकिन जिसने परमात्मा में प्रवेश पा लिया, अब तो सब पा लिया, और इस तरह पा लिया कि उसे तुम खोना भी चाहो तो खो नहीं सकते। परमात्मा एकमात्र तत्व है जो पा लिया जाए तो खोया नहीं जा सकता। इसलिए अब कैसी फिक्र, कैसा फाटा, कैसी चिंता, कैसा डर। नहीं जहां शासक लानत मार, अब वहां कोई पीड़ा नहीं, पीड़ा की कोई मार नहीं। है न कथा न तरस जवाब, न कोई अफसोस है। न कोई भूल चूक होती है, खैफ न खता न तरस न जवान, न तो किसी चीज के लिए तरसता है मन, न कोई नई नई झंझटें खड़ी होती। गए वे दिन झंझटों के, तरसने के, रोने के, भीख मांगने के, उससे मिलके तुम सम्राट हो गए अस्तित्व के। मिटे क्या? सत्ता लिया। सुने क्या हुए? पूर्ण होने के अधिकारी हो गए। आव न जान रहम औजूद, वहां ना तो आना है न जाना, वहां ना जन्म है न मृत्यु। आव न जान रहम मौजूद, जहां गनी आप बसे माबूद, वहां वह परमात्मा खुद बसा हुआ है। अब वहां न कोई आना है न जाना है, अस्तित्व वहां अपनी परिपूर्णता में प्रकट हो रहा है, अस्तित्व का अनंत फूल वहां खिला है। बस वहां आनंद की सतत फुहार पड़ती रहती, निस्वासर अहिर्निस। जो ही सैल करे सोई भावे, और अब परमात्मा जो करवाता है वही बात है, और तुम जो करते हो वह सब परमात्मा ही करवाता है। अब तुम में और उसमें कुछ भेद नहीं रहा, वह करवाता है तुम करते हो, तुम करते हो वह करवाता है। जो ही सैल करे सोई भावे, और जो भी होता है वही मन को भाता है। कभी ऐसा होते नहीं कि ऐसा ना होता, कि वैसा होता तो अच्छा होता। जो भी होता है मन को भाता है, महरम महल को अटका गए। अब तुम उस महल के मालिक हो, तुम्हें कोई अटकाने वाला नहीं, पहरेदार रोकते नहीं कि कहां जा रहे। कई रहदास खलास चमारा, रहदास कहते हो देखो मैं तो खालिस चमार था, मुझे ये हो गया तो तुम्हें तो हो ही सकता है, मुझ गरीब को ये हो गया जिसका कुल धंधा चमड़े के जूते बनाना था, मरे जानवरों को गांव से ढो लाना था, मरे जानवरों की खाल उतारना था। कहीं रैदास खलास चमार, मैं तो खालिस चमार, मुझसे और ऊंचा कौन, मुझसे और छोटा कौन, आखिरी धंधा मैं कर रहा था, मेरे हाथ भी परमात्मा का घर लग गया, तो तुम तो भरोसा रखो कि तुम्हें मिल ही जाएगा। जाओ शहर सुमित हमारा, लेकिन जो भी उस शहर में प्रवेश कर जाता है उसे प्यारा मिल जाता है। उस शहर में प्रवेश के वक्त ये नहीं पूछा जाता कि तुम ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, सिर्फ एक ही बात पूछी जाती उस प्रवेश में कि तुम हो या नहीं। तुमने कहा हूं कि गिर गए, तुमने अगर इतना भी कहा कि नहीं हूं तो भी गिर गए, क्योंकि इतना कहने के लिए भी कि नहीं हूं होना जरूरी, तुम अगर चुप रह गए, तुम अगर मौन रह गए, कहने वाला ही कोई नहीं, प्रश्न उठाया गया लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं, तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। राम में पूजा कहां चढ़ाऊं, रैदास कहते अब मैं क्या करूं, अब मैं पूजा कहां चढ़ाऊं, कौन है पूज और कौन है पूजक, फासले ना रहे, दूरिया ना रही, भेद ना रहे, द्वैत ना रहा, दुई ना रही, राम में पूजा कहां चढ़ाऊं, क्या राम तुम ही बता दो कि ये पूजा कहां चढ़ानी, फल और फूल अनूप ना पाऊं, और अगर पूजा करना भी चाहूं तो कहां से वैसे फूल लाऊं जो तुम्हारे योग, ऐसे अद्वितीय फूल कहां से लाऊं, फल और फूल अनूप ना पाऊं। जिसने शून्य होकर पूर्ण के जगत में प्रवेश कर लिया उसकी ये अड़चने, ये बहुत आगे की बातें, लेकिन समझ रखना अच्छा है, कभी न कभी काम पड़ेगी, गांठ बांध लेना। वही है बेखुदे नाकाम, तुम समझ लेना, शराब खाने से जो होशियार आए, शराब खाने से जो होशियार आ जाए वही ना समझ। वो बेकाम आदमी है, काम का ही नहीं। वही है बेखुदे नाकाम, तुम समझ लेना, शराब खाने से जो होशियार आएगा वहां से तो पी के ही आना चाहिए, डूब के ही आना चाहिए, दर बतर होके आना चाहिए। हम उसे देखा किए जब तक हमें गफलत रही, पड़ गया आंखों पर पर्दा होश आ जाने के बाद। उसे देखना है तो एक गफलत सीखनी होगी, एक मस्ती सीखनी होगी। हम उसे देखा किए जब तक हमें गफलत रही, पड़ गया आंखों पर पर्दा होश आ जाने के बाद। होश आते ही अहंकार आ जाता, जैसे ही मैं आया वह विदा हो गया, जब तक मैं नहीं तब तक वही केवल वही। शहदास कहते हैं मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, तुम क्या मिले, अब पूजा कहाँ चढ़ाऊं, जीवन भर पूजा चढ़ाई थी, मन मानता नहीं बिना चढ़ाए, पहले तो कहीं से भी फूल तोड़ के चढ़ा देता था, पता ही नहीं था कि तुम्हारे योग कोई फूल नहीं, पता ही नहीं था कि फूल तो वृक्षों पर भी तुम्हारे लिए ही चढ़े हुए, इनको तोड़ के और क्यों तुम्हारे चरणों में रखना, तुम्हारे ही फूल और तुम्ही को चढ़ाता था, अब कैसे कहां से फूल लाऊं, थनर दूध जो बछलू जुठारी, पहले चढ़ा देता था दूध खीर बना के चढ़ा देता था, अब बड़ी मुश्किल हो गई कि बछड़े का जूठा दूध तुम्हें चढ़ाऊं, वो ये कह रहे हैं कि झूठी बातें, अब क्या, पहले वेद के मंत्र दोहरा देता था वो सब झूठे, गीता दोहरा देता था वही भी झूठी, और अपने भीतर तो कुछ उठता नहीं, सन्नाटा ही सन्नाटा है, मंत्र सीखे थे गायत्री और नमोकार, अब वो तुम्हें कैसे चढ़ाऊं, वो तो सब सिखावन थी और उन्हें दे दिए थे, झूठे थे, बासे थे, ये बासा भोजन तुम्हें कैसे चढ़ाऊं, ताजा चाहिए, और ताजा कहां से लाऊं, तुम ही एक ताजे हो और तो सब बासा है, बहुत भवर फूल को भवरे झूठा कर गए, जल मीन बिगाड़ी और मछलियां जल को खराब कर रही, मलमूत्र त्याग रही जल में, गंगई जल हो तो भी क्या, वो मछलियां तो उसको बिगाड़ ही रही, अब गंगा जल भी कैसे तुमको चढ़ाऊं, फूल कैसे चढ़ाऊं, भवरे उनको पहले ही बिगाड़ गए, कोई चीज ऐसी मिलती नहीं जो झूठी ना हो, मलयागिरी बेथियो भुजंगा, और मलयागिरी को तो सांपों ने घेर रखा है, वहां से जो हवा भी आती है मलय पवन वो भी विषाक्त है, विष अमृत दो एक संगा, और जहां जहां अमृत देखता हूं वहां वहां विष जुड़ा हुआ है, दोनों साथ साथ है, चंदन कैसे घिसू तुम्हारे लिए, उस पर सांप चढ़े रहे, मन ही पूजा मन ही धूप, इसलिए अब तो एक ही बात समझ में आती, मन ही पूजा मन ही धूप, अब न तो फूल चढ़ाऊंगा न जल न दूध, अब तो मन ही पूजा है मन ही धूप है, अब तो सब भीतर है अब बाहर नहीं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवू सहज सरू, अब तो भीतर ही भीतर तुम्हारी सेवा कर लूंगा, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप हो, तुम मुझसे अन्य कहां, पूजा अर्चा न जानू तेरी, भूल गई सब प्रार्थना, भूल गई सब अर्चना की विधियां, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कहे रहदास कवन गति मेरी, ये भी तूने मुझे खूब उलझाया रहदास, कहते ये कौन मेरी गति कर दी, पुराना भक्त हूं, पूजा करता था पाठ करता था मंदिर जाता था फूल चढ़ाता था आरती उतारता था, ये मेरी कौन गति कर दी तुझे, ये बड़े प्यार का उदाहरण है, ये बड़ी प्रीतिपूर्ण बात है, कही रैदास कवन गति मेरी, ये मेरी क्या दशा कर दी, एक अर्थ और दूसरा कि मेरी कौन गति होगी, क्योंकि सब पूजा इत्यादि बंद हो चुकी, मुझसे लोग आके पूछते हैं कभी कभी आप कौन सा ध्यान करते, मैं दिल ही दिल में सोचता हूं कौन गति होगी मेरी, ध्यान तो करते ही नहीं, वो तो कब का गया, किसका करूं ध्यान, किस विधि से करूं, कहीं रैदास कवन गति मेरी, तो मैं रैदास की बात समझता हूँ, लोग पूछते होंगे कि रैदास जी आपकी पूजा आपकी अर्चना दिखाई नहीं पड़ता, मंदिर नहीं जाते, ऐसा है। सूफी फकीर बायजीद के जीवन में उल्लेख कि जीवन भर मस्जिद जाता रहा, पांचों बार नमाज पढ़ने, बीमार हो तो भी जाए, बुखार चढ़ा हो तो भी जाए, ऐसा किसी ने कभी देखे नहीं कि उसने पांच नमाज में से एक भी छोड़ी। वो अपने गांव से बाहर नहीं गया, क्योंकि गांव से बाहर जाए पता नहीं मस्जिद हो या ना हो। और एक दिन सुबह सुबह जब गांव के लोग मस्जिद पहुंचे, बायजीद नहीं आया। एक ही सीधा सा सवाल उठा कि लगता रात मर गया, बुरा भी था, जल्दी से नमाज कर करा के गांव का गांव भागा बायजीद की तरफ। वो अपने झाड़ के नीचे बैठा, वृक्ष के नीचे खंजरी बजा रहा था। उससे पूछा, बायजीद अब इस उम्र में बिगड़ रहे हो, जिंदगी भर पूजा पाठ किया, अब ये क्या कर रहे हो? बायजीद ने कहा, यही तो मैं सोचता हूँ, अब ये हो क्या, अब ये वो क्या करवा रहा। अब मस्जिद जाता हूँ तो वो हंसता है, वो कैसा फिर चले, अभी भी जाते हो, मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे भीतर, तुम कहाँ चले। अब नमाज पढ़ता हूँ तो भीतर खिलखिला के हंसता है। जब तक उससे पहचान न थी मस्जिद आता रहा, अब उससे पहचान हो गई, अब आना जाना कहीं नहीं, अब तो जहाँ बैठे वही हुआ है, जो किया वही पूजा। अभी तुम खंजरी बज रहा सुन रहे हो ना, ये नमाज है। गांव के लोगों ने कहा, हो गया काफी, खंजरी बजाने को नमाज बता रहा है, खंजरी बजाने को कह रहा है यही कुरान की आयत है। हो गया प्रश्न, सटिया गया मालूम होता है। बड़े दुखी उदास गांव के लोग के बेचारा, और बायजीद हंस रहा होगा कि बेचारे ये हैं या बेचारा मैं हूं, इनको कब होश आएगा, कब बाहर के मंदिर मस्जिदों से इनकी मुक्ति होगी। तो ये बड़ा प्रीतिपूर्ण वक्तव्य है, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कही रैदास कवन गति मेरी, क्या मेरी गति होगी। हस्ताक्षर करने हैं समय के गुलाबों पर, चाहे यह मौसम का शीश महल टूट जाए। कब तक हम शब्दों की अल्पना रचाएंगे, परिवर्तित धारा में सब कुछ बह जाएंगे, ध्वनियों के आर पार दुधिया उजाले में शंखों के टुकड़ों से कितने दिन गाएंगे। संस्कृतियां लिखनी है उन सुने पत्रों पर, चाहे अधुनातन की परिभाषा बदल जाए। विवस्ता दिखाने से उम्र नहीं बढ़ती, भीतर की सतहों पर धूप नहीं चढ़ती, मोम जड़ी दीवारें हाथ में अर्घनी ले भटक रही भीड़ कहीं कील नहीं गलती। बेनकाब करना है सूरज के पुत्रों को, चाहे इन चित्रों का रंग बोध पिघल जाए। रुगड़ हुए शब्दों का अर्थ कौन जानेगा, अवतारी पीढ़ी की बात कौन मानेगा। बिस्बुझी हवाओं में निर्णय के चक्रों से दृष्टि के भेद बदल युद्ध कौन थानेगा। नामकरण करना है नए सुर्ख सपनों का, चाहे यह भावलोक और कहीं चला जाए। दुनियों के आर पार दुधिया उजाले में शंखों के टुकड़ों से कितने दिन गाएंगे। बेनकाब करना है सूरज के पुत्रों को, चाहे इन चित्रों का रंग बोध पिघल जाए। कब तक शंख थूकते रहोगे, कब तक आदमी के गढ़े गीत गाते रहोगे, कब तक शास्त्रों को दोहराते रहोगे। सब भाषा है, और ताजा तुम्हारे भीतर सतत प्रवाहित है, चैतन्य की धारा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर गंगा बह रही, तुम भगीरथ हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा मौजूद है। रैदास कहते हैं जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू। वो कहते हैं मुझे पूजा नहीं आती, अर्चना नहीं आती, हो न हो जो मेरी गति सो हो, मगर एक बात तुम्हें कह देता हूँ, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू। तुम चाहो तोड़ भी देना नाता, क्योंकि ना आती पूजा इसको, खाली चमार है, न अर्चना आती, न ध्यान, न तप, न तपस्या। तुम अगर चाहो तो तोड़ भी देना मुझसे संबंध, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं तोड़ने वाला नहीं, और मेरे बिना तोड़े तुम कैसे तोड़ोगे। ना तो तुमने जोड़ा ना तुम तोड़ सकते हो, वो ये कह रहे हैं जोड़ा मैंने, जब तक मैं ही ना तोड़ू तुम नहीं तोड़ सकोगे। तुम सो तोड़ी कवन संजोर, और अगर तुम मुझे समझाओ बुझाओगी तो तुमसे तोड़ के किससे जोड़ूंगा आप संबंध, अब बचा कौन। अब जहां देखता हूं तुम ही दिखाई आते हो, कुछ और पूछिए यह हकीकत में पूछिए, क्यों आपसे है मुझको मोहब्बत न पूछिए। वो अगर याद करे हमको तो भूले किसको, हम अगर उनको बुलाएं तो किसे याद करें। रैदास ठीक कह रहे हैं कि तुम्हें तोड़ना हो तो तोड़ लेना, क्योंकि तुम्हें झंझटें बहुत होंगी, कोई अकेला रैदास ही तो नहीं, और भी तो दासों के दास हुए, अनंत श्रृंखला हुई संतों की, तुम किस किस को याद करोगे। वो अगर याद करें हमको तो भूले किसको, हम अगर उनको बुलाए तो किसे याद करें। लेकिन रैदास कहते हैं तुम चाहो भूलना तो भुला देना, क्योंकि तुम्हें बहुत याद रखना पड़ता होगा, कहां उस गरीब का नाम याद रखोगे, मगर मेरे लिए तो तुम अकेले हो। तुम अगर मुझे याद रखोगे तो किसको भूलोगे, और मैं अगर तुम्हें भुलाऊं तो किसको याद करूं। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए कोई भी बचा नहीं, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू, तुम सो तोरी पवन संजोरू, तीर्थ व्रत न करो अंदेशा। बता देता हूँ साफ कि न तो तीर्थ करूंगा न व्रत करूंगा, इन पंचायतों में मुझे मत डाल, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, अब मेरा और कोई भरोसा ही नहीं। अब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि तीर्थ करने से तुम मिलोगे, कि व्रत करने से तुम मिलोगे, कि तप करने से तुम मिलोगे, मुझे तो श्रद्धा एक है, वो तुम्हारे चरणों की। या रहे इसने अपने घर की तरह, या मेरे दिल में आप घर न करें। भक्त सीधी बातें कह देता है भगवान को, कुछ लाग लगाव नहीं रखता, कुछ छिपाता भी नहीं। या रहे इसमें अपने घर की तरह, या मेरे दिल में आप घर न करें। मगर अब तो बहुत देर हो चुकी, घर तो आप कर ही चुके, अब तो रहना ही होगा, और मैं पूजा करूंगा नहीं और व्रत रखूंगा नहीं, ये सब पंचायत मुझसे हो भी ना सकेगी। रैदास ही कह रहा है मैं सीधा साधा आदमी हूँ, ये साधु संत इत्यादि का गोरख धंधा मुझसे होने वाला नहीं, मैं तो ये जूते सीता रहूंगा और बेचता रहूंगा, और तुम्हारे चरण कमलों का भरोसा है। जैन जैन जाऊं तुम्हारी पूजा, अब तो तुम ऐसा समझ लेना, अगर तुम्हारे लिए मन में यही खटका लगा रहे कि ये पूजा नहीं करता, तो जहां जहां मैं जाऊं उसको तुम समझ लेना कि तुम्हारी परिक्रमा करता हूँ। जय जय जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूसरा, इतना जानता हूँ कि तुम ही एकमात्र हो, तुम ही देवता हो, तुम ही दिव्यता हो, तुम ही इस अस्तित्व में व्याप्त प्राण हो, बस इतना जानता हूँ। इसलिए जहां जहां जाता हूँ तुम्हारी ही पूजा, मैं अपनो मन हरिसों जोड़ियो। मैंने जब तुम लुटेरे के साथ अपना मन जोड़ दिया है, हरिसों जोड़ी सबंध से तोड़ियो, और जिस दिन तुमसे मन जुड़ा उस दिन सबसे टूट गया, क्योंकि सब बचे ही नहीं, तुम ही बचे। सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कह रहे दासा। कहते समग्रता से कहता हूं, 24 घंटे बस तुम्हारी धुन बज रही, नहीं कि तुम्हें याद कर रहा हूं, बस याद आ रही है। बस रुके याद से उठता हुआ पर्दा देखा, फिर खबर ही न रही क्या कहे फिर क्या देखा। बस अब तुम्ही दिखाई पड़ते हो, जब से तुम्हारा घूंघट उठ गया है तब से पाया कि तुम सारा अस्तित्व हो। बस रुखे यार से उठता हुआ पर्दा देखा, बस इतना ही याद है कि रुखे यार से कि प्रेमी या प्रेसी के मुख से घूंघट को हटते देखा। कितनी भर याद रह गई, बस ये आखिरी बात है जो याद है। बस रुखे यार से उठता हुआ पर्दा देखा, फिर खबर ही न रही क्या कहे फिर क्या देखा। फिर खबर न रही, होश न रहा, मैं ही न रहा, फिर क्या देखा ये नहीं कहा जा सकता। इतना ही कह सकता हूँ, 24 घंटे तुम ही मुझे घेरे हुए हो, बाहर भी तुम हो भीतर भी तुम हो, तुम जैसे सागर हो और मैं मछली। तो जानी पछोरे रे कोई, जोई रे पछोरो जामे निच तन होई। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिन जनन गमाया, थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी हरिबिन सब कहानी। कहते जो जो थोथा है उसे पछोर दो, फटक दो। स्त्रियां फटकती ना चावल को, फटकती तो चावल चावल बच जाता है, चावल की खोल फटक जाती। थोथो जानी पछोरे रे कोई, वो कहते हैं कोई तो समझो, कोई एक हाथ तो समझो कि जो जो थोथा है उसे पछोर के निकाल दो। जो ये पछोरो जाने निचकन होई, व्यर्थ को जाने दो, भीतर के कण को बचा लो, भीतर की आत्मा को बचा लो। हिंदू जाने दो, मुसलमान जाने दो, ईसाई जाने दो, लेकिन धर्म की आत्मा को बचा लो। गीता जाने दो, कुरान जाने दो, बाइबल जाने दो, मगर अंतकरण की आवाज को बचा लो, स्वबोध को बचा लो। थोथी काया थोथी माया, यहां थोथा बहुत है। यहां शरीर भी थोथा है, अभी है अभी गया, अभी राख हो जाएगा, पकड़ो इसे। थोथे को पकड़ा तो तुम थोथे रह जाओगे, जो पकड़ोगे वही हो जाओगे। थोथी काया थोथी माया, और जितना तुमने मोह का सपनों का जाल बिछा रखा है सब चलता है। इधर आई मौत उधर सब पड़ा रह जाएगा। कितना हिसाब लगाया था, कितनी आपाधापी की थी, कितने लड़े झगड़े थे, और सब यही पड़ा रह जाए। मैं एक सज्जन को जानता हूं, उनकी जिंदगी भर अदालत में बीती, धीरे धीरे अदालत ही उनका घर जैसी हो गई। उनको खोजना हो अदालत चले जाओ, उनसे कुछ काम हो वो अदालत में मिलेंगे। मुकदमे ही मुकदमे, फिर तो धीरे धीरे मुकदमा उनकी आदत हो गई। अगर ना भी मुकदमे हो तो भी वो दूसरों के मुकदमे सुनने जाने लगे। अदालत में आज क्या हो रहा है, कौन सा मुकदमा चल रहा है, क्या निर्णय लिया जा रहा है। उन्होंने इतनी अदालत की कि वो वकीलों से ज्यादा कानून जानने लगे थे। वो वकीलों को बता देते थे कि ये बात गलत, ठीक किस धारा के अनुसार, कंठस्थ हो गई उन्हें धाराएं। फिर वो बीमार पड़े, हृदय का दौरा पड़ा, मैं उन्हें देखने गया। मैंने उनसे कहा एक बात तो बताओ, मर जाओगे फिर अदालत का क्या होगा। उन्होंने कहा आप भी अजीब सी बात पूछते। मैंने कहा तुम भूत प्रेत बन के अदालत आओगे या नहीं, अदालत कैसे छोड़ोगे। और जिंदगी भर अदालत में गमाई, साथ क्या ले जा रहा है। मैंने कहा मैं ये पूछने आया हूँ कि तुम साथ क्या ले जा रहे हो। उनकी आंख से दो आंसू टपक गए। उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं कहा। मैंने कहा पहले मैं कहता था, पहले भी कहता था, मगर तुम सुने नहीं। और कोई मैं अकेला कहने वाला हूँ, मालूम कितने कहने वाले हुए, मगर तुमने किसकी सुनी। तुमने सुनी नहीं हो, मुझसे कहते हो कही क्यों नहीं। और अब तुम नाराजगी दिखा रहे हो, आप कहने आए हो जबकि वक्त जा चुका। और मैंने कहा तुम्हारी हालत ऐसी थी, उनके बाबत की प्रसिद्धि थी कि लोग उनसे जयराम जी तक करने में डरते थे। क्योंकि अगर तुमने किसी दिन उनसे जयराम जी की तो हो सकता है वो अदालत में किसी मामले में तुम्हें खड़ा करें गवाही की तरह कि फलाने दिन सुबह तुमसे जयराम जी हुई थी कि नहीं। मतलब मैं उस दिन गांव में था, गांव के बाहर नहीं गया था, कोई झगड़ा फसाद, लोगों से जयराम जी तक करने में डरते थे कि जयराम जी की पता नहीं किस दिन अदालत में गवाही में खड़ा करवा दें कि हाँ ये गवाह है हमारे कि हम गांव में ही थे, गांव के बाहर नहीं गए थे। तुमसे लोग इतने डरते थे। मैंने उनसे कहा मैं भी अगर आके तुमसे कहता कि छोड़ो ये अदालत बाजी, छोड़ो ये मुकदमे, इनसे कुछ सार नहीं, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, औरों का समय खराब कर रहे हो, हर छोटी मोटी बात पर तुम मुकदमा खड़ा कर लेते हो, तुम मेरी सुनते, बहुत संभावना तो ये अदालत में तुम मुझे भी किसी गवाही में खड़ी कर देते। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गमाया। याद रखना अगर जीव संबंध नहीं जुड़ा है, अगर राम से नाता नहीं बना है, तो जीवन व्यर्थ गया है। और तुम कुछ भी पालो, कितना ही पद, कितनी ही प्रतिष्ठा, कितना ही धन, सब पड़ा रह जाएगा, सब बिल्कुल पड़ा रह जाएगा। गरीब हो कि अमीर हो, दोनों की मौत एक सी। अमीर की मौत में कुछ अमीरी नहीं होती और गरीब की मौत में कुछ गरीबी नहीं होती, दोनों खाली हाथ जाते। चार दिन की इस जिंदगी में व्यर्थ को छांटो, थोथो जानी, बड़ी पीड़ा से कह रहे हैं कि कम से कम कोई तो सुने, कोई तो ऐसा करो कि व्यर्थ को छांट दो और कन कन बचा दो। थोथा पंडित थोथी वाणी, और यहाँ साधारण सांसारिक लोग ही थोते हैं, ऐसा नहीं, थोथे पंडित थोथी वाणी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप मुनि नथमल को मुनि थोथुमल क्यों कहते, मैं क्या करूं, ये रैदास जी से पूछू, ये थोथुमल मैंने रैदास के ही वचनों से खोजा। जो थोथे में जिंदगी गुजारे वो थोथुमल, फिर वो मुनि भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां भी वही गोरख धंधा जारी रखेगा। थोथा पंडित थोथी वाणी, यहाँ पंडित थे जो थोथे, उनका पांडित्य क्या है, ग्रामाफोन के रिकॉर्ड, और ग्रामाफोन के भी रिकॉर्ड ऐसे जो बिल्कुल घिस जाए, पिछली जगह जगह अटक जाती। मैंने सुना है पहली बार बिना पायलट के हवाई जहाज बना जिसमें कोई पायलट नहीं होगा, कोई एयर होस्टेसेस नहीं होंगी, सब ऑटोमेटिक होगा, सब स्वचालित होगा। बड़े बड़े रईसों ने दाम ज्यादा दे दे के टिकटें खरीदी, क्योंकि पहला अनुभव स्वचालित हवाई जहाज पर उड़ने का। हवाई जहाज उठा, पायलट के कमरे से जहां कोई नहीं था, माइक्रोफोन पर आवाज आई कि आप निश्चिंत हो जाएं, पेट पर बंधी हुई बेल्ट खोल ले, चिंता न करें, इस भय में न रहें कि कोई पायलट नहीं है, कोई गलती नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती, वही अटक गई थी। सोच सकते हो लोगों की हालत क्या होगी कि गलती यही हो गई, आकाश में अटके हैं, अब किसी से शिकायत करने का भी कोई उपाय नहीं, उससे ही है कि वही अटक गई। ऐसे तुम्हारे पंडित थे, कोई अटक गया है तुलसीदास की चौपाई पर तो वही अटका है, उसी को दोहराए चला जाता। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड वो भी किससे पिटते, तुमने देखा कैचिन भी के रिकॉर्ड पर जो तस्वीर बनी रहती कि भोपू के सामने कुत्ता बैठा, खूब तस्वीर खोजी उन्होंने, हिज मास्टर्स वाइफ, यही तुम्हारे पंडित हैं, हिज मास्टर्स वाइफ, एचएमवी के रिकॉर्ड, मास्टर तो पता नहीं कहाँ गए, कब गए, कहाँ क्या हुआ, मगर उनकी वॉयस रह गई, कोई वेद दोहरा रहा है, कोई गीता, कोई कुरान दोहरा रहा है, इन्हें पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, इन्हें साफ साफ बोध नहीं ये क्यों कह रहे हैं, इन्होंने सीख लिया है, इन्हें कंटुस्ट हो गया है, इसका दौर देते हैं, इनको ही थोथा कह रहे हैं रैदार। थोथे का अर्थ है स्वानुभव के बिना जो ज्ञान की बातें कर रहा हूं, सब बातें बकवास है। थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी हरबिन सब कहानी, राम के बिना तुम कुछ भी करो कुछ भी कहो सब थोथा ही थोथा है। सबकी रचना में जीवन का अर्थ बहुत धुंधला है, इसलिए आई जीवित शब्दों में कहने की आदत छूट चुकी है, अंतर्मन के संवादों की संज्ञा टूट चुकी है। जैसे तैसे सहलने में समय गुजर जाता है, मन की सारी भाषाओं को दुनिया लूट चुकी है, सबकी छवियों में धरती का रूप बहुत बदला है, इसलिए हम पूरब पश्चिम सबके अनुयायी। धारा के तट बांधूं अब तो ऐसी प्यास नहीं है, यदा कदा प्रतिवेदन देने में विश्वास नहीं, इधर उधर की कह लेने में समय गुजर जाता है, मन की मैली चादर का कोई इतिहास नहीं। सबकी प्रतिभा पर आरोपित प्रश्न बहुत छिछला है, इसलिए हम आते जाते सबके। तुम जरा पूछो तो, तुमने किसकी बातें मान रखी है? सबकी रचना में जीवन का अर्थ बहुत धुंधला है, इसलिए हम असली नकली सबके अनुयायी। जो मिल जाए, जो समझा दे, हमें भेद भी कहां असली नकली का। भेद करने वाली हमारे पास अभी जागृति कहां, इसलिए हजार हजार तरह के पाखंड चलते और आसानी से लोग फंसते। असल में लोग फंसते हैं इसलिए पाखंड चलते, लोग चलवाते, जिम्मेवारी लोगों की है। तुमने कभी सोचा कि जिस पंडित के तुम वचन सुन रहे हो उसके जीवन से उनका कोई भी संबंध है? तुमने कभी उसके जीवन में झांका कि जो वो कह रहा है कहीं भी उसने अनुभव किया है? ये अनुभव सिक्त वाणी है या उदास? इतना भी अगर तुम देखते रहो तो थोथोजन पछोरे रे कोई, तो तुम थोते थोते को पछोर दोगे। बोलो जा में निचितन होई, और तुम जो भीतर का है वो बचा लोगे। अभी हालत ऐसी हो गई है कि 100 में 99 समझाने वालों को खुद ही कोई समझ नहीं। लेकिन समझाने में भी कुशल, एक जैन मुनि मेरे पास चर्चा के लगे, आप भी गजब करते, आप रोज बोलते, मेरे पास तो 4 व्याख्यान तैयार है, 10 मिनट का 20 मिनट का 21 मिनट का 40 मिनट का, जहां जैसा जितना समय हुआ वो बच वही व्याख्यान फिट कर देता हूँ, और एक गांव में 4 दिन से ज्यादा रुकता भी नहीं। मैंने कहा ये अब पक्का पता चला कि क्यों महावीर कह गए कि मुनि एक जगह 4 दिन से ज्यादा ना रुक। अभी तक इस सूत्र का मुझे कोई ठीक ठीक नहीं हो रहा था, आज तुमने इसकी जीवंत व्याख्या कर दी। तुम्हारे जैसे दीन दरिद्रों को देखते ही उन्होंने कहा होगा कि 4 दिन से ज्यादा ना रुके, क्योंकि फिर वही व्याख्यान अगर दोबारा दोगे तो गांव के लोग कहेंगे क्या मामला है, फिर दूसरे गांव हट जाना जरूरी। मैंने उनसे कहा कि व्याख्यान तुम्हारे अगर अनुभव से निस्तृत होते तो कुछ 10 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट और 40 मिनट ऐसी कोई तैयारी करने की जरूरत है। सुनने वाला का हृदय मौजूद है, बोलने वाले का तो अनुभव मौजूद है, दोनों का मिलन होगा, कुछ घटेगा। मैंने उनसे कहा मैं नहीं बोलता हूं, मैं अकेला जिम्मेवार नहीं हूं, मेरे बोलने में आधा ही मेरा हाथ है, आधा सुनने वाले का हाथ है, हम दोनों साझी जा रहे हैं। और इसलिए मैंने धीरे धीरे यात्राएं बंद कर दी, क्योंकि रोज नए लोग जिनको कोई सूझ नहीं बनी, विचारा नहीं, ध्यान नहीं किया, उनके साथ बात करना मुझे मुश्किल होने लगा। उनके साथ बात करनी हो तो उनके तल पर उतर के ही की जा सकती है। इसलिए मैंने तय किया कि एक ही जगह बैठ जाऊंगा, धीरे धीरे मेरे सुनने वाले भी वहीं बैठ रहेंगे, फिर बात बनेगी, फिर बोलने वाले सुनने वाले दोनों मिट जाएंगे और उस मिटने में से कुछ वाणी उठेगी, उस मौन में उस शब्द की लिप फूटेगी, तब ऐसे ही तो उपनिषदों का जन्म होता है, ऐसे ही तो वेदों का, कुरानों का जन्म होता है। ये कोई व्याख्यान नहीं है, उपनिषद के लिए छोटे पंडितों की वाणी नहीं, न कुरान, न बाइबल, न धम्मग्रंथ, ये उनने कहा है जिन्होंने जाना है, और वैसा ही कहा है जैसा जाना है। लेकिन चूंकि सुनने वाले बदल जाते, बुद्ध जिन से बोल रहे थे वो लोग अब कहां, इसलिए धम्मपद अब तुम्हारे बहुत काम का नहीं, उसे नए वस्त्र पहनाने होंगे, उसे नए परिधान देने होंगे, उसे नई काया देनी होगी, तो तुम समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जीसस को गए 2000 साल हो गए, जो उन्होंने बोला वो उनके सुनने वालों और उनके बीच घटी हुई अभूतपूर्व घटना थी। इसको पुनर्जीवित करना हो तो फिर कैसे उसी बात को दोहराया जा सकता, नहीं फिर से स्थिति पैदा करनी होगी कि कोई हो जीसस जैसा और कोई हो फिर जीसस के सुनने वालों जैसा, तब फिर बाइबल का जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म। यद्यपि भाषा और होगी, अब प्रतीक और होंगे, संकेत और होंगे, इशारे और होंगे, मगर जिसकी तरफ इशारे वह तो वही है, वह तो सदा वही है। थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आन देव की आशा, साचा स्मिरन नाम दिशासा, मन बच कर्म कहे रजासा। रजास कहते हैं थोते हैं मंदिर, थोते हैं मस्जिद, थोते हैं तुम्हारे भोग विलास, थोती हैं तुम्हारी आशाएं जो तुम मंदिरों में जाके बांधते हो। जिस मंदिर में जितनी अफवाह उड़ा दी जाती कि तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी, उसमें उतनी ही चढ़ोतरी बढ़ जाती। दक्षिण में तिरुपति का मंदिर, उस मंदिर ने काशी के मंदिरों को हरा दिया, प्रयागराज फीके पड़ गए, पूरी कोई नहीं जाता, कारण क्योंकि तिरुपति के मंदिर ने ठीक तुम्हारे मनोविज्ञान को समझ लिया, तो तुम जो भी मांगोगे मिलेगा। और एक अनूठा दावा किया है, वो दावा ये है कि काशी के मंदिर में भी मिलेगा, विश्वनाथ के मंदिर में भी मिलेगा, लेकिन परलोक में। और तिरुपति के मंदिर में मांगोगे तो इसी लोक में। अब परलोक की किसको पड़ी, परलोक में मिला कि नहीं मिला क्या पता, और फिर मिलेगा भी परलोक में, इतनी देर कौन ठहर सकता है। लोग चाहते हैं अभी यहाँ नगद तिरुपति के मंदिर में होशियारी की, उनका विज्ञापन बढ़िया है, उनका विज्ञापन ये है कि यहाँ अभी मिलेगा, इसलिए त्रिपति 2.5 लाख रुपए रोज औसत। क्यों लोग दीवाने? फिर उन्होंने नई नई तरकीबें निकाल ली। एक दफा सूत्र हाथ आ गया धंधे का, फिर उन्होंने नई नई तरकीबें निकाल ली। फिर तिरुपति के मंदिर के बाहर जो सिर घुटवाएगा उसका बड़ा पुण्य लाभ है, उसका मोक्ष निश्चित। तो कुछ ऐसे नहीं कि इसी जगत में मिलेगा, इस जगत का इंतजाम करना है तो इस जगत के नगद सिक्के देना पड़ेगा स्वाभाविक। इस जगत में जो सिक्के चलते हैं वही दो, उस जगत के लिए कुछ करना है तो कुछ और ढंग से करना पड़ेगा, सिर घुटवा लो। लेकिन तुम जानते हो तिरुपति के मंदिर में पुरुष भी सिर घुटवा लेते हैं, स्त्रियां भी, वो सब बाल बेचे जाते हैं, उनका दाम करोड़ों रुपए है प्रति वर्ष। ये बाल बेचने का धंधा है। ये बुद्धू बने सिर घुटा के घर आ गए, जिनको पता नहीं कि बाल इनके बिक गए, क्योंकि पश्चिम में बालों की बहुत मांग है। विग बनाए जाते, लोग बुढ़ापे तक चाहते हैं कि बाल बने रहे, किसी को पता न चले कि बुढ़ापा आ गया। स्त्रियां लंबे बाल चाहती, उन सब बालों के लिए करोड़ों रुपए के बाल तिरुपति से जुटते। फिर जिनको परलोक में लड्डू पाने, उनके लिए तिरुपति में लड्डू बिकते 3 रुपए का एक लड्डू, 3 आने का लड्डू 3 रुपए में बिकता है, और वो भी बामुश्किल से मिलता है। और वो लड्डू जहां से चढ़ा दो तिरुपति पर क्या आएगा, वहां दुकान पर फिर बिकता है। एक एक लड्डू लाखों बार बिकता है। हर मंदिर के सामने सड़े गले नारियलों की दुकान होती, सड़े गले इसलिए कि वो बड़े प्राचीन नारियल लोग रोज चढ़ाते हैं, रोज रात वापस दुकान पे आ जाते, इसलिए दुनिया भर में नारियलों के दाम बढ़ गए। लेकिन मंदिरों के सामने जो दुकान है उनके नारियल के दाम 5 आने नहीं चल रहे। सब चीजें आसमान को छू रही है, आकाश पर भाव बढ़े जा रहे हैं, एकदम पंख लग गए, लेकिन सड़े गले नारियल उनमें भीतर कुछ है ही नहीं, वो कब से चढ़ रहे हैं। सब असर का जाना, सब रात वापिस आ जाना। कब तक इन छोटी बातों में उलझे रहोगे और कब तक इन आशाओं को करते रहोगे? तुम्हारी आशाएं कोई देवता पूरी नहीं करेगा, न तिरुपति का, न पुरी का, न काशी का। असल में आशा ही तो संसार है। तुम्हारी आशा के कारण ये सांसारिक देवता खड़े हो गए। आशा छोड़ो, आशा से मुक्त होना मोक्ष। आशा से वही मोक्ष जो अहंकार की छाया है, आशा आकांक्षा वासना। सूत्र एक ही काम करने जैसा है, सांचा सुंदर नाम दिखाता है। सच्ची बात तो एक है, बाकी सब खोटी बातें। परमात्मा का स्मरण वही सच्ची श्रद्धा है। मन से, वचन से और कर्म से तुम उसे स्मरण करो, ऐसा वेदांत कहते, ऐसा ही मैं भी कहता हूँ।